Autopromocja. Uczęszczał do kilku szkół podstawowych i do szkoły zawodowej. Liceum zawodowego ze specjalnością obróbka skrawaniem nie ukończył. Później rozpoczęła się oszałamiająca i długa kariera czołowego piosenkarza w kraju. Tata już 2 lata, jak opuścił rodzinę, po prostu znalazł sobie nową dziewczynę. W najbliższą niedzielę zaśpiewa w Trójce. Maciej Maleńczuk i Psychodancing w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo tuż po 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Na zegarach już 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na północ od Szkocji zatonął niewielki statek przystosowany do transportu cementu. Według nieoficjalnych informacji poszukiwanych jest 8 Polaków. Kolejni lekarze podpisują umowy z NFZ-em, ale część przychodni nadal jest zamknięta. Słynny Pedro Almodóvar uważa, że najlepszą produkcją zagraniczną ubiegłego roku jest Ida Pawła Pawlikowskiego. Zaginęło 8 członków polskiej załogi cementowca przewróconego u wybrzeży Szkocji. Takie informacje podaje portal morski.pl. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Według portalu całą 8-osobową załogę jednostki stanowią Polacy. Armatorem płynącego pod cypryjską banderą statku jest niemiecka firma z Hamburga. Częściowo zatopiony kadłub statku zauważono z promu przepływającego przez cieśninę między głównym lądem Szkocji a wyspą Orkney. Zaginionych członków załogi cementowca poszukują m.in. 2 łodzie ratownicze i 2 śmigłowce. W momencie wypadku 83-metrowy statek był w drodze z ładunkiem cementu z Danii do Anglii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma jeszcze pełnych informacji o katastrofie. Nasi dyplomaci weryfikują teraz doniesienia o tym, że załogę statku stanowili Polacy. Część przychodni nadal jest zamkniętych, część lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego nadal nie podpisało umów na ten rok. Roman Budziński, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, tak tłumaczy dlaczego. 80 pacjentów na 7 godzin przyjmowania, to oznacza 5 minut na jednego pacjenta. Proszę sobie wyobrazić, będąc takim pacjentem, co można w 5 minut lekarzowi powiedzieć, czy można być dobrze zbadanym. To jest niemożliwe. Kolejny problem, stosy rachunków do zapłacenia za badania, które lekarz rodzinny zleca w ramach szybkiej diagnostyki onkologicznej. Ale minister zdrowia też nie chce ustąpić. Zachęca lekarzy do otwierania nowych przychodni na uproszczonych zasadach, a ci, którzy umów nie podpiszą... Te przychodnie otrzymają decyzję dyrektorów NFZ-u o konieczności usunięcia oznakowania NFZ. Na Lubelszczyźnie zamkniętych jest 198 gabinetów lekarskich, czyli około 48% przychodni. Jednak przewodnicząca tamtejszego Związku Lekarzy Rodzinnych Teresa Dobrzańska-Pielichowska ciągle ma nadzieję, że w najbliższych dniach uda się rozwiązać problem. Myślę, że do Trzech Króli tę decyzję podejmiemy i apelujemy do ministra i do pani premier, żeby się może zainteresowała tą sytuacją. Dajemy sobie jeszcze czas 5. Na Pomorzu zamkniętych jest około 111 przychodni. Andrzej Zapaśnik, wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Nie wyobrażam sobie, żeby ten pad trwał dłużej niż do niedzieli. Według danych przekazanych wczoraj wieczorem, umowy z NFZ-em podpisało 82% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 75% przychodni. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach lubuskim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego pracują nad listem do pacjentów, chcą go opublikować w internecie, a także prosić księży, żeby odczytywali go podczas jutrzejszych mszy. Dramatyczny apel ojca jordańskiego pilota uwięzionego przez Państwo Islamskie. Mężczyzna prosi fanatyków o dobre traktowanie jego syna. A wszystko to dzieje się w czasie, gdy ofensywa Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii wyraźnie osłabła. Eksperci przestrzegają jednak, że radykałowie wciąż są mocni i mają spore zapasy pieniędzy. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Jordański pilot to najnowszy zakładnik islamistów, o którym głośno jest w mediach. Jego samolot został strącony w Wigilię, a sam 26-letni porucznik trafił do niewoli. Z apelem o jego uwolnienie wystąpił ojciec. Wzywam braci z Państwa Islamskiego, aby potraktowali go jak syna i kolegę w modlitwie, by dobrze się z nim obchodzili i by był on ich gościem w dniu urodzin proroka Mahometa. Właśnie teraz świat islamu obchodzi święto Maulid, czyli rocznicę urodzin Mahometa. Po tym jak islamiści opanowali znaczne tereny w Iraku i Syrii, zaczęli dokonywać czystek etnicznych i masowych egzekucji. Ich ofiarami padło także kilku zagranicznych dziennikarzy i pracowników organizacji pomocowych. Od sierpnia ubiegłego roku iracką, syryjską i kurdyjską armię w walce z radykałami wspiera nalotami koalicja kilkunastu krajów. Naloty powstrzymały ofensywę Państwa Islamskiego. W ostatnich tygodniach radykałów udało się przepędzić z rafinerii ropy naftowej w irackim Badzi oraz ze słynnego syryjskiego miasta Kobani, o które przez wiele dni toczyły się zacięte walki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zdaniem ekspertów pokonanie fanatyków może zająć jeszcze nawet kilka lat. Państwo Islamskie regularnie otrzymuje pieniądze od prywatnych, bogatych mieszkańców Zatoki Perskiej, a także z Turcji. Cisza, tak będzie zatytułowany najnowszy film Pedra Almodovara. Zdjęcia rozpoczną się w kwietniu. A przy okazji hiszpański reżyser, nagrodzony dwoma Oscarami, bardzo chwali polski film Idę. Ewa Wysocka. Pedro Almodóvar zakończył już pisanie scenariusza i teraz trwa casting oraz wybór miejsc, gdzie film będzie kręcony. Reżyser zdradził, że będzie to wyjątkowo wzruszający dramat. Jego główną postacią będzie pokrzywdzona przez życie kobieta, którą zagra prawdopodobnie aktorka nie współpracująca dotąd z Almodóvarem. Od lat Pedro Almodóvar podaje na zakończenie roku listę najciekawszych jego zdaniem filmów. Tym razem za najlepszą produkcję zagraniczną uznał Idę Pawła Pawlikowskiego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystkie informacje w tym serwisie. Kolejne o północy. Tej nocy w większości regionów od zera do plus 2 stopni, opady śniegu i śniegu z deszczem. Jutro pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Znów przelotne opady śniegu na zachodzie i północnym zachodzie, także deszczu ze śniegiem. Minus 1 w Zakopanem i w Suwałkach, w innych miejscach do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało, obiektywnie. sticks it down after rain falls as lovely as it gets. But really I should let it all slide. How the light can fall in so many different ways. Some memories you deal with, but some are tough. Joy that will go unmet, but really I should let them all slide. But who am I fooling when I say I have no regrets? You can push things to the back of your forget. I washed your hair in the darkness of the house. I saved a creature from the heat of the fire. Gdyby powstała taka lista niedocenionych piosenek ubiegłego roku 2014, to kto wie, być może to nagranie na tej liście byłoby na pierwszym miejscu. Forget to z płyty Hendra. Artysta nazywa się Ben Watt i to jest ten sam Ben Watt, którego być może niektórzy z Państwa pamiętają z Everything But The Girl, z duetu tworzonego z Tracy Thorn. Teraz Tracy nagrywa solo, Ben Watts po 30, ponad 30 latach wydał drugą solową płytę zatytułowaną właśnie Hendra. No a Forget to żelazny punkt naszych spotkań w ubiegłym roku w audycji Mało Obiektywnie. Na stronie polskieradio.pl /trójka/MO, tam pierwsza godzina już do sprawdzenia. Po północy znajdzie się tam również i druga godzina opisana jak należy. No i także cała audycja do posłuchania. Przypomnę, polskieradio.pl/trójka/MO. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, witamy w drugiej odsłonie naszego cotygodniowego spotkania w Trójce od 22 do północy. 13 minut po 23 to jest idealny moment na to spotkanie. Boss. Od B do S. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ja wiem, że te piosenki znamy na pamięć, ale zwłaszcza w przypadku takich ballad jak ta, przekonuję się o tym, że warto było poświęcić sporo pracy, myślę, aby ukazało się takie właśnie magiczne pudełko z 7 płytami, które z tych taśm nagrywanych w latach 70. i 80. trafiły znowu na płyty kompaktowe, także na płyty winylowe. Skoro to tak doskonale brzmi na kompakcie, to jak może jeszcze lepiej brzmieć na czarnych płytach? Kto wie, może i kiedyś w tej sprawie uda się poczynić jakieś kroki. Na razie cieszę się z tego kompaktowego, magicznego pudełka. Dzisiaj z Born in the USA pod literą I na kolejnym kółku naszego alfabetu springsteenowego I'm on fire. A skoro tak to brzmi doskonale, to nie mogłem się powstrzymać. Spod litery I raz jeszcze. Nothing we can say is gonna change anything now. I believe in the morning. from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing even if we could somehow. Cause the darkness of this house has got the best of us. There's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now, and you can't touch me now. They ain't gonna do to me what I watch them do to you. So say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day all down the line. Just say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day this time. Now I don't know what it always was with us. We chose the words, in the air we drew the lines. There was just no way that this house could hold the two of us. I guess that we were just too much of a same kind. We'll say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day, all boys must run away. So say goodbye, it's Independence Day. All men must make their way, come Independence Day. There's a lot of people leaving town now, leaving their friends, their homes. At night they walk that dark and dusty highway all alone. Oh, Papa, go to bed now, it's getting late. Nothing we can say can change anything now. This is just different people coming down here now, and they see things in different ways. Soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say. But won't you just say goodbye, it's Independence Day. I swear I never meant to take those things away. Independence Day, album The River, 1980 rok. No i także rok 2014 na jednej z siedmiu zremasterowanych, przywróconych znowu temu brzmieniu sprzed lat płyt Bruce'a Springsteena. Kolekcja albumów z lat 1973-1984. Za tydzień będziemy pod J, no i już nawet na tej okładce widzę kandydatkę do odtworzenia w naszym spotkaniu 10 stycznia. A 24 stycznia na antenie Trójki o tej porze po 22 koncert. To nam się nie zdarza często, ale jeśli już taka okazja się trafia, to staram się, aby to było spotkanie wyjątkowe. I tak będzie, jestem o tym przekonany, i tak będzie również tym razem. 24 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 22 piosenki Leonarda Cohena w nowych, znakomitych przekładach Michała Kuźmińskiego zaśpiewa Michał Łanuszka. Żeby rzecznych słuchać łajb, żeby znów z nią zarwać nockę. Znasz ją na wpół zwariowaną i dlatego wciąż tam siedzisz. Przy herbacie z pomarańczą, co aż z Chin przywędrowała. A gdy masz już jej powiedzieć, że to żadna miłość nie jest, na fale cię nastraja i już szepce za nią rzeka, żeś ty zawsze na nią czekał. I z nią chciałbyś podróżować i w ciemno za nią iść. I już wiesz, że ci zaufa, naznaczyła jej wspaniałość twoja. Jezus był żeglarzem, kiedy chodził po jeziorze. Bardzo długo obserwował z masztu swej drewnianej wieży. I kiedy zauważył, że tonący w niego wierzą, rzekł: będziecie żeglarzami, to was wyzwoli morze. Lecz było w nim zwątpienie, długo przed w niebo wstąpieniem, nieludzko opuszczony, on w wiedzy twej utonął w wodę mgła. I z nim chciałbyś podróżować i w ciemno za nim iść. I już wiesz, że mu zaufasz, naznaczyła tą wspaniałość jego. Ej, Suzan, nad sam brzeg dasz prowadzić się za rękę strojnej w piórka i łachmany w karitasie rozdawane. I się słońce jak miód lepi do najświętszej panny rzeki, a ona uczy cię w toń patrzeć. Między męty oraz lilie w zielsku kryją się herosi. Są tu dzieci już od rana, wszystko garnie się po miłość i zawsze będzie o to prosić, by się przejrzeć przy Suzan. I z nią chciałbyś podróżować i w ciemno za nią iść. I już wiesz, że jej zaufasz, naznaczyła twą wspaniałość jedna myśl. strój się wieczoru zmienił. Miłości Bóg już zbiera się ku drzwiom, z Aleksandrą wspartą na ramieniu. Spod straży serca wyprowadza ją i już w nieważką rozkosz uniesień zapletli się i pojaśnieli w biel i lśniąc nad wszystkie twe wyobrażenia nikną wśród słów i podzwaniania szkieł. To nie jest trik, co zmysły by ci zgodził. Nerwowy sen, co świtem pryśnie gdzieś. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą. Chociaż w twojej dziś pościeli spała, choć pocałunki jej budzą cię co dzień, nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich tanich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Do okna podejdź, kilka dźwięków złów, świetną muzykę i śmiech Aleksandry i świeże brzmienie dawno danych słów. O ty coś był dziś wieczór, raz jej godzien. Trochę godności odzyskując swej. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. Odchodzi Aleksandra z bóstwem jej. Choć w twojej dziś pościeli spała, choć pocałunki jej budzą dzień, to nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Odpowiedz mężnie za swych planów gruz i nie tłumacz się jak tchórz schowany głęboko między jeszcze nie, a już. O ty, co cię znaczenie słów uwodzi, rozszyfrowany własny krzyżyk skreś. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą też. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą. Michał Łanuszka i Michał Kuźmiński. To drugie nazwisko też jest bardzo ważne, bo to właśnie Michał Kuźmiński jest autorem przekładów piosenek Leonarda Cohena na tej płycie zatytułowanej po prostu Łanuszka, Cohen, Michał Łanuszka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 stycznia. Tuż po 22 zacznie się ten koncert. No a kiedy się skończy, to już jak zwykle zależeć będzie od publiczności zgromadzonej w naszym studiu koncertowym przy Myśliwieckiej 357. Za 27 minut północ, remanentów z roku 2014, ciąg dalszy. This can happen. When I think of you, did you think you were dreaming? Dreaming all did you think you were dreaming? You were drowning all along. Things like this don't seem important. When it's happening at the time, like this don't seem to change anything. But you end up with a twisted mind. Did you think you were dreaming? Dreaming all alone. Did you think you were dreaming? You were drowning all alone. Thank you. Of Drowning i No Place to Go. Dwie z 12 piosenek na płycie Honey Trap Johna Portera. 13 lutego w warszawskim Och Teatrze John na koncercie. Pamiętam spotkanie z muzyką z płyty Back in Town w tym samym miejscu 3 lata temu na żywo. To właściwie już będzie chyba prawie 4 lata temu. Znakomity to był koncert i mam nadzieję, że ten z 13 lutego również taki będzie. Za 20 minut północ. Ja wiem, że dziś dopiero 3, a nie 4 stycznia, no ale myślę, że wszyscy jakoś to sobie wybaczymy i z radością posłuchamy następnych utworów jutrzejszego jubilata. Tak, Michael Stipe jutro obchodzi urodziny. Ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen. Wieczorowe okno koncertowe. This one goes out to the one. down, these heavy notions creep around and makes me think long ago. I was brought into this life a little lamb, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there. Contradiction only makes it harder. How can I be what I want to be when all I want to do is strip away these stale constraints and crush this serene, shred this sad masquerade. I don't need no persuasion. Want to hold my head up high. I don't care what I have to step over. I'm prepared to look you in the eye. Look me in the eye. And if you see familiarity, then celebrate the contradiction. I'll be clumsy. distance in your eyes. My honor, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Michael Stipe, jutrzejszy jubilat. Ostatnio zaskoczył tym, że pojawił się na scenie i zaśpiewał. Nie wiem, czy to już na pewno jest przeszłość. Zespół R.E.M. może jeszcze nas zaskoczą jakimś powrotem. Może jeszcze trochę czasu na to potrzeba, żeby to wszystko przemyśleć. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za pierwsze spotkanie w 2015 roku w audycji Mało Obiektywnie po północy. Trzecia strona Księżyca. Dziś wydanie dwugodzinne. Tak się zdarzy. Potem Atelier z Anną Gacek, czyli jak zwykle z soboty na niedzielę nie wyłączamy radia. A na zakończenie naszego spotkania z jednej z moich najważniejszych płyt 2014 roku. Zespół WW. Kim bym był? Kim byłbym teraz? I czy byłbym w ogóle, gdyby gdybyś wtedy na mnie nie zerknęła tak czule, tak czule. Kim byłbym teraz? Kim byłbym teraz? Co by działo się w mej głowie, gdybym w tamtej chwili nie urodził się na nowo, na nowo? Cudny i mały, życie raczej nieciekawe.